चेहरा नैन शराब कुड़िए तेरे खून सना दुख चेहरा मैं तेरा आशिक हूँ क्या बोले दिल तेरा मैं तेरा आशिक हूँ क्या बोले दिल तेरा जन्म जन्म से मैं तेरा दीवाना हूँ तू शम्मा है मैं तेरा परवाना हूँ जन्म जन्म से मैं तेरा दीवाना हूँ तू शम्मा सदा ख्यालों में तेरी सूरत रहती है दुनिया तुझको रूप की देवी कहती है हुस्न का लैंप जलाकर तूने कर दिया दूर अंधेरा हुस्न का लैंप जलाकर तूने कर दिया दूर अंधेरा मैं तेरा आशिक हूँ क्या बोले दिल तेरा मैं तेरा आशिक हूँ क्या बोले दिल तेरा जलते हैं ये लोग तो इनको चलने दो प्यार की मोटर फुल स्पीड पर चलने दो दूर कहीं दुनिया से जाकर दोनों करें बसेरा दूर कहीं दुनिया से जाकर दोनों करे बसेरा, मैं तेरा आशिक हूँ, क्या बोले दिल तेरा। मैं तेरा